to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Do końca na posterunku, do końca z wiernymi, odszedł papież Franciszek. W środę w Londynie odbędą się rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy. Strażnicy walczą o ocalenie rezerwatu Czerwone Bagno w Biebrzańskim Parku Narodowym. Do końca na posterunku, jeszcze wczoraj, mimo osłabienia, papież Franciszek z balkonu Bazyliki udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Dziś rano Watykan poinformował o jego śmierci. Franciszek przechodził rekonwalescencję po groźnym zapaleniu płuc. Był człowiekiem skromnym i taki był jego pontyfikat. Jorge Bergoglio jako papież chciał otworzyć Kościół katolicki na świat. Tak mówił prymas Polski Wojciech Polak. Pontyfikat nadziei i pontyfikat Kościoła, który ma wyjść do człowieka. Pierwsza encyklika to przecież takie głębokie przesłanie nadziei. To mówienie tak dla tego wysiłku, by powstać z kanapy, by iść, by głosić Chrystusa, by nie zamykać się w sobie, nie przelęknąć się tego, co jest na świecie, ale właśnie być wobec tego świata otwartym. Franciszek słynął z prostoty i takie też były jego przesłania do wiernych. Jedno ze swoich kazań podsumował trzema słowami: proszę, dziękuję, przepraszam, tym się kierujcie i będzie dobrze, mówił do wiernych. A za godzinę w kaplicy domu świętej Marty, gdzie mieszkał Franciszek, oficjalnie zostanie stwierdzony zgon, a jego ciało zostanie złożone do trumny. Drugą istotną częścią tego obrzędu jest zniszczenie pierścienia papieskiego, zwanego pierścieniem rybaka. Trzecią – opieczętowanie apartamentów papieskich. Zgodnie z wolą Franciszka, po raz pierwszy od ponad 120 lat papież nie zostanie pochowany w Bazylice Świętego Piotra, ale w kościele Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Mniejszej. Ten kościół miał szczególne miejsce w sercu Franciszka. Odwiedzał go zawsze przed ważnymi wydarzeniami swojego pontyfikatu oraz każdą podróżą zagraniczną i po jej zakończeniu. W związku ze śmiercią biskupa Rzymu do Watykanu napływają kondolencje z całego świata. Hołd Franciszkowi oddał prezydent Donald Trump. O smutnym dniu dla milionów katolików mówią m.in. premier Kanady i prezydentka Meksyku. Spoczywaj w pokoju, papieżu Franciszku. Niech Bóg błogosławi go i wszystkich, którzy go kochali, napisał Donald Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej True Social. Biały Dom opublikował zdjęcie Donalda Trumpa i pierwszej damy Melanie Trump, gdy spotkali się z papieżem Franciszkiem w Watykanie w 2017 roku podczas pierwszej kadencji Trumpa, a także zdjęcie J.D. Vance'a i papieża z ich wczorajszego spotkania, kiedy na trawniku Białego Domu odbywa się wielkanocna zabawa dla dzieci pod hasłem Toczenie jajek. Amerykańska flaga na szczycie prezydenckiej rezydencji powiewa w połowie masztu. Prezydent Kanady Mark Carney wspomina papieża jako pasterza o głębokiej moralnej jasności, duchowej odwadze i bezgranicznym współczuciu, który na nowo zdefiniował moralną odpowiedzialność przywództwa w XXI wieku. Natomiast prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, napisała w poście na platformie X, że to wielki zaszczyt i przywilej znać papieża. Nazwała Franciszka humanistą, który stał po stronie ubogich pokoju i równości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W środę w Londynie odbędą się rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy z udziałem jej przedstawicieli, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Do stolicy Wielkiej Brytanii mają przybyć także przedstawiciele USA i Francji. Prezydent Zełenski napisał: jesteśmy gotowi zrobić krok do przodu tak konstruktywnie, jak to możliwe, by osiągnąć bezwarunkowy rozejm, a po nim prawdziwy i trwały pokój. Strażacy walczą o ocalenie rezerwatu Czerwone Bagno w Biebrzańskim Parku Narodowym. To jego najcenniejszy obszar. Szalejąco od dwóch dni ogień objął ponad 500 hektarów traw, wrzosowisk i lasów. Płoną szuwary tu rzosowiska, ale najcenniejszym obiektem takim przyrodniczym na tym terenie jest las na torfie. To są takie ponad 100-letnie drzewostany, które profesor Schaffer uznał za bardzo cenne i 100 lat temu na tym obszarze utworzył rezerwat Czerwone Bagno. Robimy wszystko, żeby nie dopuścić, żeby ten pożar przedostał się na teren tego właśnie lasu. Raz, że jest bardzo cenny, a dwa, prowadzenie akcji w tym miejscu byłoby bardzo trudne. Mówił Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kluczową rolę w walce z ogniem odgrywają drony, mówił szef MSWiA, który wziął udział w sztabie kryzysowym z udziałem premiera. Użycie dronów to wynik doświadczeń z zeszłorocznej powodzi, mówił Tomasz Siemoniak. Użycie dronów, przegląd sytuacji to jest rzecz bezcenna. To, co teraz tutaj widzimy na zmianę z dronów, z Bayraktara, czyli z większej wysokości, daje to możliwość dowodzącym akcjom podejmować właściwe decyzje. W walkę z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym zaangażowanych jest 500 osób, w tym strażacy i żołnierze. To był serwis Trójki.

To jedna z pierwszych płyt, jakie kupiłem w życiu. Teraz tak sobie patrzę i przypominam już popękaną nieco okładkę. 100 lat temu to było 48 zł polskich w sklepie, który z zagranicy te płyty sprowadzał. No ważna pamiątka. Strona B singla Jeremy, Yellow Ledbetter. No i zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego akurat takie utwory nie mieszczą się na całych płytach, tylko znaleźć je można właśnie na stronach Best Singli, czy potem w jakichś zestawieniach pod tytułem The Best Of. Może nagranie Yellow Ledbetter właśnie nie znalazło się w ścisłej czołówce nagrań, które po brzegi absolutnie perfekcyjnie wypełniły jeden z najbogatszych we wszelkie możliwe emocje debiutancki album zespołu Pearl Jam. Ten, ale większość setlist zespołu, a przypominam, one są na każdym koncercie inne, może pochwalić się tym tytułem w zestawie, szczególnie na sam koniec występu. No właśnie, od przyszłego czwartku Pearl Jam rozpoczynają krótką, 11-koncertową trasę po Stanach Zjednoczonych i to jest bardzo dobra wiadomość. Do I still? No kto dzisiaj słucha płyt? Muzyki z płyt. A no my dziś słuchamy płyt na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Ta, dokumentująca wspaniałe dwa wydarzenia Wrigley Field w Chicago, dwa koncerty zespołu Pearl Jam, z których powstał film dokumentalny i które to koncerty, jeżeli nie było się na miejscu, można było zobaczyć nawet w polskich kinach. Let's Play 2 i stamtąd utwór, którego chyba przedstawiać nie muszę. Z jednej strony bardzo czekałem, myślę, że nie tylko ja, na dzisiejsze spotkanie w Liście Przybojów. To miało być jej 50. wydanie i worek upominków dla słuchaczy, no ale przecież wszyscy rozumiemy sytuację i 50. przekładamy na przyszły piątek. A dziś oddajemy się zupełnie innemu radiu. Wieczornemu Radiu Grabek. Don't I to był rok 2022, kiedy po serii odwołanych koncertów spowodowanych brakiem głosu Eddiego Vedera zespół podszedł do ostatniej sztuki podczas trasy w Amsterdamie. Nothing as it seems na samym początku na pewno robiło wrażenie. Mam nadzieję, że dziś w radiu również. No tak, trzy razy Pearl Jam na początek naszego dzisiejszego spotkania to może i dużo. 11 koncertów na tej nowej trasie to może i mało, ale cieszę się w sumie, jeszcze raz to powtórzę, na nasze dzisiejsze spotkanie, bo ostatnimi czasy, ale podkreślę, nie narzekam, nie mamy czasu na antenie na taką muzykę, a które miejsce jest lepsze niż Antena Trójki, w którym mógłbym się pochwalić tym, co za chwilę i przy okazji prezentując muzykę najważniejszej dla mnie grupy świata. No nie ma takiego miejsca, nie ma i kropka. Trasa, tak jak powiedziałem, rozpocznie się 24 kwietnia w Hollywood na Florydzie, tam dwa koncerty, potem dwa koncerty w Atlancie, Nowy Orlean, Nashville, też dwa występy, Ralef, dwa ostępy i dwa występy w Pittsburghu. To będzie 11 kwietniowo-majowych występów grupy Pearl Jam, no i wszystko wskazuje na to, odpukać oczywiście, że te dwa występy w State Farm w Atlanta, tuż obok wioski olimpijskiej, będę miał zaszczyt przeżyć i to w sektorze, który najbardziej lubię. Dziś do godziny 22 temat grupy Pearl Jam jeszcze się oczywiście pojawi, tymczasem no nie chciałbym zmieniać kierunku, na który ustawiłem ster tej pierwszej godziny naszego spotkania. Nie do końca jestem pewien, czy taki dzień jak wielkanocny poniedziałek to jest dobra okazja, żeby pisać maile, żeby kontaktować się z radiem, ale jeżeli ktoś uważa inaczej, no to jak zwykle adres michał.grabkowski@polskieradio.pl funkcjonuje. Można skontaktować się tutaj ze mną przy Myśliwieckiej 357 michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o social media, to social media Trójki, tam pod postem dyskusja, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli oczywiście Państwo mają o tej porze na to ochotę. Mamy 23 minuty do godziny 20. Dziś do 22. No nie będzie z mojej strony wielkiego opowiadania o historii muzyki, bo wybrałem zestaw, który myślę, że słuchacz Trójki rozpozna. I to nawet bezbłędnie. Zrobiłem to trochę tak, bo tak jak mówiłem, stęskniony jestem za tymi gitarowymi spotkaniami z Państwem, ale żeby nie było. Przed chwilą Temple of the Dog, jedna z najważniejszych supergrup tego świata. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Grupa stworzona w celu nagrania jednej płyty, na której zawarty jest ból, wielki ból po utracie przyjaciela, jakim był Andy Wood. Temple of the Dog wystąpili w składzie Chris Cornell, Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron i Rick Parsher. No i ta wspaniała płyta. No właściwie mianem supergrup w tym miejscu i czasie, a mówię tutaj o latach 90. i tym północno-zachodnim kąciku Stanów Zjednoczonych, można określić wiele składów, chociażby tych, które dzisiaj pojawią się na antenie Trójki do 22. Ale tych ponadczasowych projektów, tych jednopłytowych projektów nie naliczymy zbyt wiele. Ale jeżeli już się za to weźmiemy, to trafiamy na bardzo mocne punkty w historii muzyki rockowej. So much blood, I'm starting to drown. It runs from cold to colder. Time to time, the sky's coming down to help me lose my way. Tears and lies for answers. We'll be right back. Ja zapomniałem przecież, że dzisiaj o tej porze to państwo jadą samochodem. No to może proszę lepiej nie pisać maili, a zrobić troszeczkę głośniej. No i życzymy szczęśliwych powrotów, bo dzisiaj taki szczególny dzień. Program trzeci Polskiego Radia, 17 minut do godziny 20. No nie ma Andy Wooda, dla którego powstał projekt Temple of the Dog i to już długo. Nie ma Chrisa Cornella, który w Temple śpiewał i pisał. Nie ma też tej charyzmatycznej dwójki z niecodziennym głosem i wyjątkową osobowością. Mowa o Lainey Sinleyu i Marku Laneganie, którzy współtworzyli projekt Mad Season. Też krótka, jeśli mogę tak powiedzieć, spontaniczna historia i stworzony album A Bow, na którym nie powinno być ani grama kurzu na żadnej półce płytowej u fana muzyki rockowej. Teraz jeden z tej dwójki zostaje jeszcze przy mikrofonie, tylko jest już rok później, dokładnie 1996, a on na ostatnim odcinku zniszczonego przez heroinę życia. Jednak daje się namówić, by wystąpić na wyjątkowym koncercie w Nowym Jorku. Nie wygląda dobrze, mało tego, wygląda już bardzo źle, ale zaśpiewał, no tak, jak będziemy go pamiętać na zawsze. Softly in this world. Ciężko wybrać w moim przypadku, myślę, że nie tylko w moim, z historii koncertów MTV Unplugged ten jeden jedyny, ale jeżeli można by było zdecydować się na pierwszą trójkę, to ten nagrany w Brooklyn Academy of Music bez wątpienia znalazłby się w zestawieniu. Alice in Chains, lata 90. i muzyka, która dzisiaj płynie do Państwa uszu, to na pewno cudowne wspomnienia, tak jak Państwo piszą, ważne kartki w encyklopedii muzyki, tak jak można czytać, ale też straty. Tak jak wyliczyłem kilkanaście minut niezapomnianych wokalistów i idąc tym kluczem, a proszę mi wierzyć, smutnej audycji nie chcę dzisiaj robić, no to muszę zaprosić do tego chóru jeszcze jeden głos. Thank you.